wyrwany z kontekstu. Znów stoję tuż obok. Po co to robię? Dziwnemu wrażeniu nie mogąc się oprzeć. Wziąłem dziś coś, coś czego nie chciałem. Wyrwany z kontekstu. Po co to robię? Zapomniałem. Przecież chciałem być sam. Dlaczego właśnie dziś pojawia się wspomnienie chwil? Na co ten stan? Na co to mi? Przecież chciałem być sam. Dlaczego właśnie dziś nagle pojąłem błąd? Skąd to wzięło się? Nie pamiętam, czego chcę. Przecież chciałem być sam. Dlaczego właśnie dziś pojawia się wspomnienie chwil? Na co ten stan? Na co to mi? Przecież chciałem być sam. Dlaczego właśnie dziś nagle pojąłem błąd? Skąd to wzięło się? Zrozumiałem, mam to gdzieś.